Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Jeg tror rent faktisk, at vi er meget tæt på. Så nød det for Donald Trump under weekendens G20-topmøde, og den simple sætning har fået investorerne verden over til at trykke køb i håb om, at verdens to største økonomier nærmer sig en handelsaftale. Om et lille kvarter, så rykker vi tæt på dagens, eller de seneste dages hændelser i Osaka, det gør vi sammen med Jakob Petersen, der er aktieanalysechef i Sydbank. Vi skal også tæt på Lars Svendsen og høre, om hans portefølje skal justeres oven på weekendens hændelser. Og det, der skal lige nu i hans portefølje, det er, at Photocure, der ligger der, den er op med 30%. Det går forrygende for hr. Svendsen, han må være på all-time high, siger jeg til min makker her i studiet, som jeg har rykket tæt på. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Ny uge, ny måned, nyt kvartal, nyt halvår. Er det også et nyt aktiemarked? Ja, sådan lige i hvert fald på den korte bane jo. Jeg synes ikke, fordi det var sådan meget afgørende, det der kom ud, og så man lige pludselig... Det var et fantastisk møde, sagde Donald Trump. Det var meget, og det er jo bare det, der skal til. Så er vi i gang. Jeg synes, man godt kan mærke, at han har lidt den samme tendens, som nogle af dem, der sidder ude bag skærmene, der skriver. Han mødte også med den saudiske prins, hvor han jo roste ham for at indføre, at kvinder kan køre biler og alle mulige andre ting og sager. Så købte man lige at slå en journalist ihjel. Ja, det er lige meget. Okay. Det er lige meget. Så at du har slået en af dine kritikere ihjel, det er lige meget. Så nej, det hvad er det. Hvad han lider af, mener du? Er det sådan noget elektrofinitis eller sådan noget eller andet? Ja, nå, det ved jeg ikke. Det er bare sjovt at se. At det er nemt at sidde bag skærmen og skrive alle mulige ting. Når man så mødes face to face, er det lidt sværere at sige tingene. Det er jo, sådan tænker jeg. Og det er lidt også det, vi oplevede med, at når han skiller kineserne ud, så er det tit bag skærmen, eller når han sidder over i Washington ind i Det Hvide Hus i det ovale værelse for sig selv og spiller pingpong. Så når han så skal mødes med folk i den virkelige verden, så bliver det helt anderledes. Så er vi tæt på, og jamen, vi er gode venner. Skal vi så ikke lige besøge den virkelige verden, det vil sige aktiemarkedet? Hvis vi besøger det, så er vi alle sammen oppe med over 1% i aktieindeksene i øjeblikket. Et sted mellem 1,1 og 1,8, det er vores eget C25, der drøner derudad. Og som rigtig nok du sagde, Photocure er skudt ud af kanonen her for morgenstunden. Det er jo Norge. Det er Norge. Vi drøner hurtigt op til Norge bare for at få de allersjoveste nyheder. Her klokken 8:30 meddelte de, at de har fået en global licensaftale med et af deres produkter. Det kan, jeg tænker, Lars Svendsen, den kan jo lige stikke næsen i. Men altså op med 28%, det er jo ikke hver dag, man ser det. Så det ser godt ud for... Lars Svendsen stikker af fra dig, Lars Persson. Det må man sige. Han må nærme sig lige 350.000, startede på 250. Ja. Hvor er du hen? Jamen, jeg er på 285. Jeg er sakket agterud. Det må være kæden, der er hoppet af, og en punktering samtidig. Så det er det. Men nej, jeg synes, jeg egentlig har fulgt med mange. Er det så i morgen, eller denne morgen, du skal pumpe nyt luft i dækkene? Nej, jeg synes, jeg har en god spredning af aktier, og jeg tænker, at det er jo svært at ramme sådan en, der lige hopper op med 30%, 25%, 24%. Det ved alle, der sidder og roder med aktier, og det er jo ikke egentlig det, der er eller det er jo en udfordring, men det er jo ikke det, man sådan bruger sine investeringer på. Det er ikke at finde kun at finde sådan nogle stigninger. Det kræver så også, at man tager noget risiko. Altså, hvis man ser, hvordan Photocure har gået, mens Hans Svendsen har haft det, så har det været som at køre med i rutsjebanen, og ikke en af de små med gamle Mariehøn, men en af de mere større rollercoaster måske. Jeg ser Svendsen for mig med løftet arme i rutsjebanen. Og nu skrige hele vejen ned, og juble hele vejen op. Og nu er det på at køre hele vejen op, så det kilder i maven. Og det har det jo også gjort et par gange i Photocure, så nej, altså hatten af for, at han blev. Man har måske flere gange tænkt, at nu skulle man sælge, fordi der skete ikke så meget, eller nu tog den et dyk, så ja, det er jo nogle gange, det er jo det, der belønner sig en gang imellem. Det er det, vi vender tilbage til Photocure lidt senere i programmet, hvor vi får Lars Svendsen med den heldige aktionær i Photocure her til morgen. Jeg skal lige have gang i stemme her efter weekenden. Lars Persson, hvor er der grin på det danske aktiemarked her til morgen? Vestas er en nye af dem, ordre er tikket ind i løbet af weekenden? Ja, jeg tror, jeg er nået til 7 i min enbakke i hvert fald. Et par amerikanske, et par brasilianske, en finne, en fra El Salvador, og så har vi glemt resten. Men det var vel egentlig lige også det overordnede tendenser, der var, og det var nogle gode slidende nogen, så ordrebyrån bliver tykkere og tykkere, så den er også op her til morgen. Den var oppe med, den er oppe med 2,8%, så det er jo en god ting, og det er jo også en af dem, herr Svendsen har. En af dem, jeg egentlig troede skulle lidt ned for morgenstunden af, det var Coloplast. Coloplast, ja. Ja, fordi at det franske sundhedsministerium har sagt, at de regulerer priserne lidt på nogle af deres produkter her i juli måned. Det franske refusionssystem bliver lavet om, så Coloplast må sige farvel til, var det 9% på deres stomi, og kontinensprodukter, og 2% på deres sårpleje. Altså, det er forholdsvis stort marked, det franske, for Coloplast. Det er det. Men det gode er vel egentlig, at de ikke behøver at gå ud og nedjustere. Det har de i hvert fald ikke gjort. De laver stadigvæk nogle analyser på det, men det ser ud som om, at så er der andre markeder, der kan kompensere for, at vi skærer lidt ned. Vi har også haft set det andre steder, blandt andet Tyskland for nogle år siden. Så jeg tænker, at det er sådan en... Det er jo en af de steder, vi som... moderne samfund skal gå igennem tingene med en tætte kamp, det er jo, at vi bliver flere og flere ældre, og det betyder, at vores udgifter stiger til den del, så kan man presse priserne og lave nye forhandlinger, hvor at, ja, omkostningerne bliver sænket for det her del, så er det nok en god idé. Spørgsmålet er, om det snart er Danmarks tur til lige at gå priserne igennem. Det ved man aldrig. Men sådan er det. Sådan er det, men Coloplast fortsætter ufortydende deres Lead 20-strategi med en organisk vækst på 7-9%, og den holder de altså fast over i hvert fald for indeværende år. Er der overhovedet noget, der er i minus her til morgenpæsset? Jo, altså så skal du bare lidt længere ned. Det er nogle af de mindre selskaber, som Jyske Sparekasse, TCM Group og sådan noget, men det er 7 aktier, der i øjeblikket er i minus, så på den store børs, så det er jo ikke meget at byde på. Vi ser også Pandora lige pludselig op med over 3%. Jeg ved ikke, om det er shorterne, der generelt får lidt kolde fødder, i og med, at hvis hele markedet går op, så er det jo lidt ligesom at smide en sten ud, eller smide torskesmuts, og så skulper det rundt som ringe i vandet, og det er nok også det, at nogen de lige tænker, nej, men må nok heller lige trække håndbremsen, så det er det, vi ser i øjeblikket. Ellers så er det, ja, generelt positiv stemning over hele linjen, også men i det altså, svenske. Hvis vi kigger på det amerikanske marked, som jo er det, der trækker aktiemarkederne globalt primært, så var det altså den stærkeste juni måned i S&P 500 siden 1955, og det stærkeste kvartal, eller det stærkeste halvår, vi har set i 2 årtier. Mm. Hvordan ser det ud herhjemme i danske C25-indeks, hvis vi kigger på de sidste 6 måneder, Lars Persson? Ja, hvis vi tager large cap-aktien i stedet for, dem har jeg lige sådan en hurtig overblik over her. Der har vi Algabello jo, som er kommet vanvittigt godt fra start, afsted med 60% i år. DSV er jo også, på trods af den her handelskonflikt, drønet derudad siden årsskiftet med... Som er købet af schweiziske Palantina. Det er også rigtigt, ja. Men alligevel er aktien, man kan jo nogle gange sige, at jamen, når folk køber noget, så kan der blive hugget lidt af indtjeningsevnerne, fordi vi skal lige rode rundt med nogen, der måske ikke er lige så dygtige i branchen som os, eller det er i hvert fald det, der har været case med DSV. Integration af forskellige kulturer, kan man også sige. Yes, og nye systemer og alt sådan noget. Men alligevel er den stedet 50%. Så kommer vi til SimCorp, der har 42%. Ørsted på 30, og det samme gør Tryg, og så kommer Gjens Store Nord og Carlsberg. Så det er jo også, der er jo også et par sværvægt, altså DSV og Carlsberg er jo et par gode, tunge drenge, der har løftet op i indekset. Og sjovt nok, så på 8. pladsen, så kommer der sådan en alene lanterne, nemlig Ringkøbing Landbobank. Set i forhold til alle andre banker, så er det jo en af de få banker, der er gået opad, og det er jo nok noget med det her private banking, og det er sådan lidt, de har altid været i sweet spot, de har altid været den gode dreng i klassen, i hvert fald, eller den artige. Ikke hvidvask, ikke noget moralsk anstrykt. Ikke indtil videre, så vi tør sveden af panden og tænker, at men man er jo begyndt at undersøge, om der skulle være andre med den her case med Danske Bank, om der er nogle produkter, der er skruet forkert sammen, så man allerede starter med at tage penge, og flere, end man overhovedet kan vinde. Og så nede på en ældreplads kommer Coloplast, og 12. pladsen kommer Tryg. Så det har jo været et formidabelt år for... Alcabello i front, allergikoncernen fra Nordsjælland. Ja. Den har jeg da heller ikke lige set komme. Nej, men den er jo, det er jo her i maj måned, at den er braget derudad, kan man sige, ovenpå de historier, der har været fra den, eller den historie, der var, hvor den gik fra 1100 op til 1400 på en enkelt uge, og så er den jo ellers bare blevet ved med at blive købt op af markedet, som så har set, at jamen, nu skulle de i gang med deres udrulning af flere spændende produkter, ikke? Og så, ja. Ja, Mm. Og hvis vi så tager den for månedsbasis, og det er jo sjovt nok, den rammer også overskriften her på avisen i dag, så spørgsmålet er selvfølgelig, om det er god timing. Men The Drilling Company af 1900 og hvad nu var det var? 72. 1972. Ja, altså som så er i Mærsk. Så jeg født samme år som The Drilling Company? Ja. Tænk, det slog mig lige. Ja. Det skal vi ikke lægge for meget i, tror jeg. Nå. Eller også, du også være en old lady, men nå, det skal vi ikke tale om. Nej, hvad hedder det nu? Det der er, det er jo, at Møller også er steget 13% sammen med Drilling Company, og indimellem der, i mellem lagene der, Møller A og B, der kommer faktisk F.L. Schmidt. Så det er jo nogle af de her cykliske aktier, noget af det her, man er gået og ventet på, det er noget, man er gået og drømt om, at nu kom der måske noget fra de to herrer. Det har markedet allerede priset ind, så også derfor, jeg tænker, at vi skal ikke sådan... Så det er derfor, vi ikke får det her voldsomme rally her til morgen, fordi markedet allerede havde regnet med, at Xi Jinping og Donald Trump, de ville omfavne hinanden bare en lille smule. Nu ved jeg jo ikke, hvad du havde forventet af voldsomt rally, men jeg synes... Jeg har altid store forventninger, ja, det ved jeg godt, men alligevel oppe med næsten 2% på det danske marked, så og også i DAX'en. Altså, mere vil have mere, kan jeg godt mærke. Du har stået her mange år i studiet, så du kan ikke nøjes med. Men og kigger vi også på nogle af industrimetallerne, så er det jo faktisk også på vej opad. Og det kan jo være med til at trække F.L. Schmidt og nogle af de andre. Så er vi over i Sandviken, Atlas Copco, Metso og sådan noget, som man måske lige skal holde øje med. Og sjovt nok, så er DSV jo også lige sådan sejlet med ind faktisk den her måned, at den foran DSV, som er steget 7%, og de er steget 9%. Og så har vi ellers Novo og Ørsted. Og så en spændende fætter, som fik jo nogle gok i nøden på, at de mistede kontrakten til Novartis. Det var i maj måned, men her i juni måned, der er den alligevel kommet op på 9. plads. ISS kommer sådan snigende af bagvejen. Jamen, de er jo i gang med sådan en udskillelse, hvor de skal få ryddet op i butikken. Jeg ved godt, at min wingman, Lars Svendsen, han ikke bryder så meget om ISS, men... De fandt mig også ryddet op længe i den butik. Nej, men så har de fået købt for meget. Og det burde de jo være gode til. Ja, men nu er de i gang med oprydningsfasen, så det er egentlig det. Og så er nede i den anden ende, jamen der har vi jo Nilfisk, det kommer nok ikke bag på nogen. Jyske Bank er faldet med 10%, og så er der Christian Hansen. Vi har jo selvfølgelig set... Der nedjusterede, og det gjorde Nilfisk jo også. Så det er dem, der ligger der. Og så af en eller anden grund, så kan de lige pludselig ikke lide Demant, som har fået nogle øretæver og faldet med 8%. Ja. Så sådan ligger det landet der. Det var det første halvår. Det var historie. Ja, det her det var først så kvartalet. Det var først kvartalet. Eller undskyld, måneden. Det var den seneste måned. Nå. Ja. Jamen, det var det, vi tog, det vi tog i starten, det var året. Det var der, hvor vi havde Algabello og, Carlsberg og nogle af de her sjove fætter, vi kan lide. Men mit spørgsmål er jo selvfølgelig, DSV. Lars Pearson, hvilke aktier man skal ride på her ind i næste kvartal? Jamen, det her jo ved sådan, altså, man kan sige, de cykliske aktier kunne godt få sig en tur, ser det ud som om. De har jo allerede startet sidste måned, men spørgsmålet er, hvis man tager sådan en fyr som F.L. Schmidt, så ligger den jo langt væk fra hvad den har ligget tidligere. Den lå engang i 440, og ligger nu i 300, så der er jo godt stykke vej op til de gamle formationer eller modstandsniveauer, hvis man, der kommer selvfølgelig nogle modstand på vejen op, der kunne være noget omkring en 350, og der kunne være noget omkring en 400, men vi ser også nogle priser på nogle råvarer, der begynder at stige. Ser man på metallerne, industrimetallerne, så har vi noget tin, noget bly og noget nikkel, der er ved at gå den rigtige vej. Det der kan virkelig få champagnepropperne op og springe igen. Champagnepropperne. Det har været en lang weekend. Hvad hedder det nu? Nej, det er jo kobber, altså den store, tunge industri. Ja. Og så er det jo måske også, at håbe på, at det her byggeri fortsætter, eller hvis vi kigger ud rundt omkring i Danmark i hvert fald, så her står der masser af kraner, og det er jo ikke fordi, at vi skal jo også have lavet en femerforbindelse og sådan noget, så der skal jo bruges masser af cement, men det kan man jo også håbe på, at der skal ude i resten af verden, så der skal måske opføres et par nye cementmøller eller systemer, og vedligeholdes nogle gamle, så lad os se, hvad der sker. Men det er i hvert fald en af de her spændende sager, og det kan godt være, at det giver en opbremsning til medicosektoren, og det er jo så der, hvor det danske marked kommer til at træde en lille smule vandet, så det kan godt være, at man skal lige løfte snuden over aviskanten her i sommermånederne og kigge ud over horisonten og se, om man kan plukke nogle måske internationale virksomheder, der er mere cykliske end for eksempel Algabello eller hvad kan man sige, måske Alka Bello var ikke den bedste, men sådan en som Novo eller høreapparaterne, der kan godt måske gå lidt stå i den sektor der og ikke løbe så hurtigt, fordi jamen, der skal ske noget i de cykliske aktier. Det kan være, at pendulet svinger lidt derover i den kommende tid. Og ellers er det altså en uge, hvor det er makro, der har taget tæten, og hvad der kommer til at ske, det hører vi Jacob Petersen om lige om lidt fra Sydbank med Lars Persson. Vi har fået gang i markedet. Vi skal, I kan selvfølgelig også være med os. SMS'en har åben, som altid. I kan være med på 42 600 247. I kan også være med på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer som altid. Godmorgen og velkommen til jer derinde, og tak for de kommentarer, I allerede har smidt. Men den direkte linje herind til, det er altså 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Regnskabssæsonen lurer lige om hjørnet, men så lige nu der er det altså makrofonden, der styrer biksen. Jacob Petersen, god formiddag, velkommen til. Ja, god formiddag. Et fantastisk møde, siger Donald Trump. Hvad siger aktieanalysechefen i Sydbank til hvad der gik ned i Osaka? Jamen, det er da dejligt at høre, han er glad i hvert fald. det er jo ikke altid, at vi er begunstiget af det. Jamen, det vi har fået ud af mødet, det er jo positivt. Det er jo ikke nogen drøm, men alligevel er det positivt. Det er positivt, fordi vi er i en situation nu, hvor det er sådan, at det ser ud som om, at våbenhvilen, den er genoptaget i den her handelskrig. Der kommer ikke nogen ny tarif for de her 300 milliarder varer, som amerikanerne vil lægge yderligere 12 på. Det sker ikke. Selvom det er lidt svært at tolke, hvor meget og hvor lidt der ligger i det, så ser det også ud som om, at Huawei, den store kinesiske teknologigigant, kan blive ved med at købe komponenter fra USA. I hvert fald så ser det ud som om, at det her selskab, som bliver en kerne i en kommende handelsaftale, indtil videre er sådan halvfredet. Ikke fuldt ud, men halvfredet. Men der er ingen tvivl om, at de vilkår, der kommer til at gælde for Huawei i fremtiden, det er noget, som kommer ind og bliver omdrejningspunkt i en ny handelsaftale. Mm. Men altså, investorerne ser ud til at være i hvert fald begejstrede. Men Jacob Petersen, jeg har jo heller ikke set de store, vilde overskrifter i de internationale medier, ej heller i danske, om at nu er løsningen, nu sker det. Altså, de har krammet en lille bitte smule, og så har de ligesom sagt, at våbenhvilen fortsætter. Men har de sagt noget om, hvornår de skal mødes igen, og vi har ingenting. En plan? Nej, ingenting. Og det er jo også derfor, det har jo ikke noget drømmescenarie endnu i hvert fald. Vi har ikke nogen dato for, hvornår man skal mødes. Vi ved stadig ikke noget om, hvornår vi kan regne med en handelsaftale. Og alt sammen, alt det her, vi skal jo huske alt det her, det er der jo også politisk taktik i. Det her, det handler om, at Donald Trump nok gerne vil have timet en handelsaftale, så han kommer til at fremstå bedst muligt i forhold til at blive genvalgt i 2020. Hvorfor tror du det? Så der er rigtig meget taktik i det her også. Også indenrigspolitisk. Så det er meget, meget svært at sige, hvad det er, man som investor skal forvente. Vores bedste bud her i Sydbank, det er, at vi har en aftale i slut 19, start 20, men der kan sagtens komme flere udsving og flere knaster, inden vi når dertil. Skete der noget? Altså, nu tog de jo selvfølgelig tættende Donald Trump og Xi Jinping, og Putin var også lige indover. Jeg hørte et eller andet om, at vi fik en aftale mellem EU og Sydamerika. Har du... Det er ikke en aftale, jeg har nærstuderet, men ja, det er korrekt. Det her møde er blevet brugt konstruktivt også af Europa, og det er måske meget fint, fordi man kan nok forestille sig, at når det er sådan, at Trump han er færdig med at forhandle med Kina, måske endda inden han er færdig med at forhandle med Kina, så når han til Europa. Vi har jo sådan en våbenhvile i øjeblikket i handelskonflikten med USA, men der er ingen tvivl om, at Trump han kommer til at punke Europa i forhold til at få bedre handelsaftaler med os også. Så fint, at man fra EU's side har fået aftaler i stand med andre dele af Amerika. Mm. Det virker lidt som om, Jacob Petersen, at det, som Xi Jinping og Trump har sikret os, det er sådan en nogenlunde lun sommer, og så kan vi tage fat igen i august-september. Ja, jo, det er i hvert fald en sommer, hvor det er sådan, at investorerne har en forventning om, at der ikke kommer flere dårlige nyheder fra handelskrigsfronten. Så må vi se, hvad der ellers kommer af nyheder. Altså, vi har en regnskabssæson, som bliver sparket i gang i USA, og til dels også herhjemme jo faktisk midt i juli. Mm. Vi har masser af nøgletal, som kan være med til at fortælle historien om, hvorvidt virksomhederne har det bedre eller dårligere, end de havde for 2-3 måneder siden. Og det er jo altså nøgletal, som i øjeblikket peger imod, at vi skal at det kunne gå for langsomt med at få lavet sådan en handelsaftale, fordi handelsaftalen den skaber usikkerhed, der er investeringer, der bremser op, der er virksomheder, der ikke ved, hvad i morgen byder på, og det skaber en usikkerhed, som er med til at trække tempo ud af verdensøkonomien, og det er ikke lige det, vi har brug for nu. Nej, for som selv siger, Jacob Petersen, så har de her skamysler med USA og Kina allerede kostet virksomhederne milliarder, og så sparket til den globale aktiehandel. Hvis vi kigger på denne her uge, hvad kommer der så af nøgletal, som kan dirigere os i en eller anden retning, Jacob Petersen? Der kommer en del. Vi får både PMI-indeks i dag, får vi ISM-indekset fra USA også. Så der bliver nogle af de tungere nøgletal. Vi har fået nøgletal fra Kina også hen over weekenden, som faktisk viste, at man er i en fase, hvor det er sådan, at der er direkte tilbagegang i dele af industrien i Kina. Så vi får nogle tunge nøgletal, som kan være med til at fortælle os noget om, hvordan ser virksomhederne på den kommende tid. Og det har hen over de seneste måneder og kvartaler, i takt med, at aktierne er bullet derudad, der har de vidnesbyrd, vi har fået fra de her nøgletal, der er de faktisk blevet dårligere og dårligere. Så det er en modsætning, og spørgsmålet er om en Fed, der er i gavehumør i form af udsigt til lavere renter igen nu, og en våbenhvile i handelskrigen, om det er nok til at holde investorerne glade i et miljø, hvor der, som det ser ud som om, at indtjeningsvæksten i virksomhederne virkelig bremser op. Mm. Og så får vi altså jobrapporten på fredag fra USA, som Fed jo også skiller en smule til, og den har jo ikke set for godt ud, Jacob Petersen. Nej, vi har kongenøgletal jobrapporten på fredag også. Det bliver en mættet uge, når det kommer til nøgletal, og der bliver masser af ting for investorerne at tage stilling til. De kan så trøste sig med, at USA og Kina ser ud til ikke at gøre tingene værre vækstmæssigt nu, end de har været. Men vi skal også huske, at intet nyt er heller ikke nødvendigvis rigtig godt nyt, fordi det er bare med til at trække pinen. Det er bare med til at gøre, at virksomhederne de holder igen med at investere, fordi de ikke ved, hvad er vilkårene for handel i fremtiden. Mm. Og nu sagde du selv, at regnskabssæsonen står for døren. Det går så småt løs i USA i næste uge. Vi får også tryk herhjemme i Danmark, men ellers er det sådan slut juni, start august. Og Jacob Petersen, vi fik en nedjustering fra Christian Hansen, det tog os lidt med bukserne nede. Nilfisk, også sidder du og holder vejret lidt, hvis du kigger på den danske regnskabssæson, Jacob? Eller holder du vejret allerede nu? Jeg holder vejret allerede nu. Jeg synes rent faktisk, at vi har fået nogle vidnesbyrd, som er ret bekymrende. Vi har eksempelvis haft BO ude og nedjusteret tre gange. Hvis det er sådan, man kigger på, hvad det var, der foregik i BO op til finanskrisen, så kom der også nogle nedjusteringer i løbet af ret kort tid der, inden det sådan rigtig begyndte at gå løs for alle andre virksomheder. Vi har også haft, som du nævner, vi har haft Christian Hansen, et selskab, der normalt virkelig bare leverer stabil vækst, som har været ude at nedjustere. Vi har haft Novo Nordisk, som også har været ude at sænke deres forventninger til fremtiden i forbindelse med deres kapitalmarkedsdag. Så vi har haft en vifte af dårlige nyheder, og mærkeligt nok, altså sådan et selskab som Christian Hansen, det er jo et selskab, som befinder sig i en meget stabil industri. Og jeg kan godt sidde lidt med bekymring for, om årsagen til, at Christian Hansen er nødt til at sænke forventningerne, det er, fordi man ikke ligesom indregner den samme buffer, som mange andre særligt cykliske virksomheder gør, fordi de ved, at tingene de svinger. Og at det måske kan være en forløber for, at rigtig mange virksomheder nu mærker en hårdere opbremsning, end det man regnede med ved indgangen til året, og end det man så for 3 måneder siden også. Og det er ikke en super smuk kombination med et dansk aktiemarked, der i forvejen ser rimelig dyrt ud. Et dansk aktiemarked, der er steget med 13-14% indtil videre i år, i en situation, hvor investorernes forventninger til indtjeningsfremgangen er drættet fra 9% vækst ved starten af året, ned til omkring 1% vækst her og nu. Så Jacob Petersen, hvad vil dit være dit sommerråd til den danske investor her de næste par måneder? De danske investorer, som jo primært sidder i danske aktier, som blandt andet Novo Nordisk. Altså har man danske aktier, så tror jeg, at nøglen det bliver at være rigtig selektiv. Det danske aktiemarked er dyrt. Vækstperspektiverne på den korte bane er svagere, end de er i Europa som helhed. Så det drejer sig om at finde de selskaber, enten dem, der er billige i kurs, hvor det er sådan, at man regner med, at investorstemningen kan vende, eller også dem, hvor det er sådan, at man kan se frem til et stærkt nyhedsflow. De industrier, som kan holde en fornuftig vækst hen over de næste 2-3 kvartaler, det vil også være de industrier, hvor aktierne kan klare sig bedre end andre. Nu står jeg lige og kigger på min skærm, hvor du figurerer på forsiden af børsen, lige PT, Jacob Petersen. Det gør du, fordi du holder tæt øje med Vestas, der har fået en række ordre her over weekenden, og du siger så, at der er mere i vente. Ja, det gør jeg. Og jeg, hvis jeg skulle pege på en enkelt aktie, som jeg tror kan blive begunstiget af et godt nyhedsflow i en situation, hvor en stor del af aktierne rundt om i verden, de kommer ind i noget, der minder om lavvækst, så er det et selskab som Vestas. Der ligger masser af ordre og venter. Vi ved fra USA, vi ved, at der er høj aktivitet på markedet generelt, fordi vindkraften er blevet billigere. Det er det, mange investorer de har glemt her henover den her fase, hvor priserne er faldet markant på vindmøller. Det har jo kostet på Vestas rentabilitet, og det er efterhånden ved at have sat sig i investorernes forventninger til selskabet. Men det har også været med til at gøre vindkraften langt mere konkurrencedygtig, og dermed give et højere aktivitetsniveau. Og så er vi også tilbage til de gode gamle finanskrigstider, hvor Vestas jo bare fortsatte, mens alt det andet drætte ned. Så hvis du nu så noget Vestas, hvis du så finanskrisespøgelse i BO-nedjusteringer, så kan vi jo også se noget finanskrisespøgelse i Vestas kursudvikling. Så er vi da rigtig fået. Det er lidt overdrevet. Som jeg husker finanskrisen, så stod jeg selv med en købsanbefaling på Vestas på det tidspunkt, og jeg ville da have ønsket, at jeg tilbage i 2008 havde kunnet se, at det, der startede som et problem i subprime boligmarked i USA, at det endte i en fuldstændig fastfrysning af finansiering af også af vindmølleprojekter i Europa. Ja. Fordi Vestas fik også nogle gedigende stryg, da vi kom lidt ind i finanskrisen. Mm. Jacob Petersen, tør du holde sommerferie i år? Ja, jeg har planlagt sommerferie i hvert fald, men du ved også, at jeg har altid telefonen tændt, og følger altid med, hvad der sker på markederne. Så det kan godt blive nogle spændende markeder, men man kan sige, det datapunkt, vi har nu fra G20-mødet, gør i hvert fald, at vi skal nok ikke forvente negative nyheder fra den handelskrigsfront. Så må vi håbe, at Trump han også holder noget sommerferie, så han ikke åbner en ny mod Europa, imens vi andre er på stranden. Mm. Bare sådan helt en af vores lyttere spørger her. Er det bullish eller bearish på markedet de næste 6 måneder? Herr Petersen? Det er sådan lidt blandet. Altså, jeg synes, aktierne generelt det er jo ikke, fordi de ser rigtig dyre ud, men vækstforventningerne er også lave i øjeblikket. Altså forventningerne til indtjeningsvæksten her, resten af 2019 ligger jo nede på en 3-4%, når vi kigger rundt på forskellige markeder. Det er lavt, og det bekymrer mig lidt, at når vi kigger ind i 2020, så er investorerne tilbage, og analytikerne tilbage på et niveau, hvor de regner med de her 9-10-11% indtjeningsvækst i virksomhederne. Det tror jeg, det bliver rigtig svært at levere. Og i takt med, at månederne går nu, hvis det er sådan, at analytikerne begynder at sænke de forventninger til indtjeningen i 2020, så begynder aktierne måske lige pludselig at se rigtig dyre ud i en situation, hvor der er sådan, at væksten den er lav. Og det kan godt være med til at gøre, at afkastene bliver lavere end det, vi har været vant til. Det er også det, jeg lægger op til, når jeg taler med Sydbanks kunder. Det er, at de skal forvente lavere afkast på aktier, når vi kigger fremad end det, vi har været vant til. Det er jo et miljø, hvor der er sådan, at renterne er så lave, at man heller ikke kan forvente en 10% om året på aktier. Nu har Lars Persson lige hed en ny ting til mig på skærmen. Du er hurtig, herr Persson. Det er fra finanshuset Demetra. Det er så i forhold til den amerikanske regnskabssæson, Jacob Petersen. 87 ud af 113 selskaber i S&P 500 har negativ guidance. Det virker da også lidt rystende. Ja, og det er jo også et udtryk for, at det ikke er alle steder, at virksomhederne har det rigtig godt. Mm. Jeg vil nu sige, at som udgangspunkt, så ser jeg faktisk et amerikansk marked, hvor der er bedre mulighed for positive overraskelser, end der eksempelvis er i Europa. Simpelthen fordi, at vækstmomentum i amerikansk økonomi bare er stærkere, end det vi har set i Europa. Så hvis jeg skulle vælge en region, hvor jeg sådan tænker, at som aktieinvestor, der kan man godt lave en lille overvægt til ham, så er det faktisk i USA. Man har en lempelig fedt på trænerbænken, og man har Trump også. Trump, som godt nok ikke kan få amerikanske aktier til at stige, men som uanset så kan få alle andre aktier til at falde ved at bruge Twitter-kontoen. Mm. Så jeg vil faktisk hellere købe amerikanske aktier i øjeblikket, end jeg vil købe de europæiske. Hvad med Kina? Kina, det er jo svært. Altså, nej, det er der ikke. Altså, jeg forventer et behersket afkast på de fjernøstlige aktier, når vi kigger fremad, og ser jo altså, at også de kinesiske aktier vil få et løft den dag, hvor der rent faktisk foreligger en handelsaftale. Men det er klart, at økonomien i Kina er udfordret i øjeblikket. Den er meget udfordret. På den måde kan man sige, at der har jo kineserne i den grad brug for, at man til at starte med får en våbenhvile, men også at man får en handelsaftale, fordi det vil kunne være med til at støtte økonomien. Mm. Jakob Petersen, tusind tak, fordi vi måtte låne dig denne mandag morgen, og ja, god handelsdag og handelsuge. Yes, jamen tak, og i lige måde. Det er godt. Hej. Det er godt. Hej. Således altså Jakob Petersen, aktieanalysechef fra Sydbank, og der er altså inde på sydbank.dk, at I kan se, hvordan Sydbank agerer, og også læse deres forskellige analyser. Herr Petersen, på vores sms 42, 624-7, der skriver en af vores lytter. Jeg vil meget gerne skrive venlig hilsen, eller bare skrive, hvem jeg er, så det er sådan lidt, så er vi lidt tættere på jer derude. Guld stiger 7%, hvorfor nævner I ikke det? På dags- og ugebasis bryder guld op gennem tidligere topniveau. Det må da betyde, at det er en positiv trend. Guld har jo haft det rigtig godt på det seneste, herr Persson. Hvad siger dine kurver til det? Ja, det er helt sikkert, den brød igennem de der 13-40 juni måned, og er bare bullret deropad, så den ligger jo i en voldsom stigende tendens, og det kan vi også se på nogle af guldaktierne, der har fået ordentlig fur opad, så vi kan også sige, at guld har jo ligget lidt halvkedeligt siden år 2014, så det er måske også på tide, at de viser, at det er noget værd igen, eller den viser sit værd igen, hvis man kan sådan sige den om guldet, men der har ikke været sket meget, og det er jo sådan en, hvor man er faldet lidt i søvn, men det ser ud som om, at vi godt kan vågne lidt op, og det er jo så alligevel sådan lidt, hvor man klør sig lidt nange og siger, jamen, hvis vi nu er i gang med at skal have gang med handel og alt muligt, hvorfor skal vi så have guld op? Fordi ja, at, det kan være, hvor I tyrer til, når I ikke gider aktierne mere. Netop, så det kan også godt være, at vi ikke gider aktierne mere. Vi ved det bare ikke endnu, og når vi står i december måned, så ved vi måske hvorfor. Og så er det ikke kun, at vi skrider rundt ud på veje og gader, men at vi skrider rundt ud inde på aktiemarkedet. Lad os nu se. Det er altså makro, der har tingene i øjeblikket, og specielt handelsaftalen. Vi tager meget mere makro og tager den helt store tur. Det gør vi i morgen sammen med Steen Jakobsen fra Saxo Bank og Ulrik Bie fra Berlingske. Det, der også sker det nu, det er også, at vi har et OPEC-møde. Det starter i dag og slutter i morgen. Men det fæst lidt ud i løbet af weekenden, i og med, at Saudi-Arabien og Rusland allerede har sagt, at vi forlænger produktionsaftalen, som de lavede her i december 2019, hvor de altså vil skære med 1,2 millioner tønder per dag. Men det, der er jo sket, er, at lærerne, de falder jo stadigvæk ikke. Nej, men det kommer de måske. Nej, det kommer de måske nok til. Nu har vi jo driving season. Vi skal jo alle sammen, hvis vi ikke skal flyve, så skal vi måske ud og køre vores lille bil. Skal gå, Lars Persson. Det tror jeg ikke, du får mange til. Måske cykle lidt, men gå. Nej. Og det kan vi allerede se på olieprisen, efter at de blev enige om, at russerne og sauderne, om at vi skulle ligesom være venner om den her produktionsstop eller kapacitet. Olieprisen i USA er steget 2,7% her fra morgenstunden af, og hvad har vi den egentlig, den europæiske, skal se om jeg lige har fået den opdateret, ja, den er også op med hele 3%, og det gør jo så igen, at det bliver sjovt at eje noget af nogle af de her drilling-selskaber, fordi så nu kan det igen måske så betale sig. Så tilbage til The Drilling Company of 1972. Og sejle ud på en smattet havbund og bore efter et eller andet, og se om der er noget dybt ned i. Så det gør jo også igen, at nogle af de oliekilder, hvor man ikke tjener så mange penge, fordi det var dyrt at suge op af, jamen de bliver måske om ikke aktiveret, så bliver de lige pudset af og se, hvor er det nu, de ligger. Og så mener jeg faktisk, at for nylig så fandt man jo et nyt stort oliefelt, så det vælter stadigvæk op med olie. Lars Svendsen, god formiddag, velkommen til. Ja, godmorgen. Du må være en meget glad investor her til morgen. Ja, det er også. Hvad sker der i Photocure? Ja, der er sket det, at de har fået indgået en aftale om deres næste sekundære produkt, som er under udvikling, som er mod HPV. Mm. Og det er ved at mærke en behandling. Det er ikke en vaccine. Jeg har haft hele den diskussion, om man kunne blive vaccineret eller alt det der. Men det er, hvis du har konstateret den der virus, eller har forstadier til kræft, at så mener Photocure at have en metode, og det er jo så den, altså deres, en af det, de laver, er jo en metode, hvor man bruger noget lys på, med specielle bølgelængder, og så også lidt nogle kemikalier, altså medicinsk, som så vidt jeg forstår det. Og det er så det, man bruger, det er, men det er jo så, fase 2 er forbi, og den har, altså, det produkt, der har været gået i stå, kan man sige. Mm. De er simpelthen ventet på at få en partner, fordi de ikke har penge til selv at komme løfte den der. Og det har de så fundet nu, og det er så et selskab, jeg ikke kender, men så det kan man sige, at det er ligesom sådan en bil, der holder garagen, der lige pludselig er blevet mange penge værd, ikke? Mm. Det kan man sige. Og hvad er det, vores nye sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, hans første ting, det var ligesom at sige, de danske drenge, de skal have gratis HPV-vaccine? Jo, det er så også noget almindeligt populisme, alt det der. Men hvad hedder det, at men det er jo så mod, det er jo så en forebyggende vaccination. Det her er, hvis du har fået, og nogle gange er det brudt ud, andre gange er heldigvis er det jo ikke brudt ud, ikke? Mm. Men altså, det er jo en behandling, ikke? Mm. Det er ikke forebyggelse. Det er forskellen. Men stiger omkring de 30% her til morgen, og Lars Svendsen, man må jo den grej sidde, du har tur i porteføljen. Du nærmer dig de 350.000 kroner. Ja, 56. Okay. Men nu, altså, nu kan vi så lige tage ind der bold med det samme for os og fortælle vores publikum, hvad dilemmaet så er. Det er jo, at den der aktie, selvom det nu er stedet pænt, ikke? Mm-hmm. Jeg har jo sådan set haft den fra, jeg tror, det var kurs 40, og den norske krone var højere dengang, men jeg købte på 40,6, men, og jeg har haft den længe, men balladen er, at nu sker der det i dag, den rykker de her 30% op, men pointen er, at det selskab er jo i min optik stadigvæk 3 gange så meget værd, 2-3 gange så meget værd. Ja. Og det er jo så det, du har det med, skal du nu tage fuglen på, i hånden, eller den på taget? Ja. Fordi altså, de har jo forvejen et produkt, som er, det er der en af deres hovedprodukter, der tjener pengene. Det er til at finde ud af, om du har kræft i blæren. Det er sådan set, altså det er et brugt til diagnostisk, mm-hmm. men ikke behandling, men for at finde ud af det. Og det er sådan set det produkt, de har i forvejen, og tjener nogle penge, men de brænder så alle de penge af på at finde ud af det næste. Det er ligesom Bavaria Nordic, kunne man sige. Ikke? Mm-hmm. De tjener på noget, og så pløjer de alle pengene ned i det næste. Så derfor så sidder jeg, vil du så sidde og vente på, at den skal i 100, den jo aktier er kommet oprindeligt for 130-40 eller noget andet, for i år 2000, så det er jo en, kan du være vildt, en, som har været nede i en lang, lang, lang ørkenvandring. Mm-hmm. Så det er... Hvad gør du så, Lars Svendsen? Hvor stor er din mand? Dilemma. Det er mandagens dilemma. Du kunne også, hvor stor er din position i det? Er det sådan, at man kunne sige, at jeg tager lidt profit, og så lader noget løbe? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg har kun for 21.000 danske kroner, så det er jo ikke så meget, men altså, jeg har jo, så kan du sige, jeg har jo en ting imod mig, det er jo tiden, ikke? Mm-hmm. Så er jeg nærmere tiden, da jeg er mig bort, men derfor kan du sige, det tæller mig lidt for, at jeg kunne blive tvunget til at sælge, ikke? Ja. Og det er jo det samme, jeg har balladet, jeg har i ham her, The Scottish Salmon Company. Det her lakseforetagende deroppe, ikke? Ja. Og fordi den er nået 22, men jeg mener jo egentlig, at hvis den aktie, de har jo sådan set sat sig selv lidt til salg, at den kan jo være mellem 30 og 40, være måske mere. Og så vil du sige, hvad skal jeg også der tage den kortsigtede gevinst, eller den lange chance, så ja, det er jo det. Og nu, når du siger, at du bliver nødt til at tage gevinst, så er det, fordi vi i hvert fald ret i 24-7 indtil videre stopper jeres portefølje 31. oktober. Ja, det er det. Samme det er jo med en afklaring. Som på alle fronter. Der er penge i klemme her. Nå, men det er jo et parameter for alle, uanset også. Du også, det er folk, som for eksempel har en pension. og så siger, nu skal jeg til at begynde at få pengene baglæns, ikke? Så er det jo, at man ligesom siger, nu bliver jeg nødt til at være lidt mere forsigtig, fordi ellers så kan det hele jo forsvinde den 31. Eller den 30. ikke? Og så, så næsten først, så er ikke nogen pension. Så det er dilemmaet, ja. Men det var godt det der nede med, eller over i Osaka. I Japan, ja, fordi du kan jo se i Tyskland nu. Nu er han jo sådan set, hvis vi nu tager ham i stedet for at tale lige ind til hjertet, ikke? Mm. 1000, ikke de der 50 kroner sædler, 1000 kroner sædler på bordet. At nu er han i 12.600, ikke? Og de tyske DAX, deres ja. 30 største virksomheder, ja. Præcis, og der kan du sidde og sige, at den hele tiden har haft den der med ligesom at trukke nedad, at man ikke kunne komme fri af 12.000, og det er det jo nu. Så derfor så kan man sige, at himlen er blå, og fuglene synger, og vi skal have sommerferie, og køb før din nabo, og så videre. Men jeg mener det faktisk, jeg sidder her og prøver at lomme filosofi op, hvad der kan ske næste halvår, og pointen er lidt, tror jeg, at det her det er positivt, og jeg tror også, det bliver ret lykkeligt, men pointen er, at der er jo altså også, og det var jo det, Jacob Petersen fra Sydbank sagde, at der er jo altså mange aktier, der ligger højt, ikke? Så altså, du skal undgå koloplads, du skal undgå tryk, og alle de der opreklamerede Christian Hansens stiplaboratorium og alt det der, og putte dem over nogle steder, hvor der er. Altså, du skal ligesom vælge, du kan ikke bare løbe med. The trend er ikke your friend længere. Er det tror jeg, det var kodeordet for det næste halvår. Hvis jeg skulle lave en tendens i dag, det er jo så hurtigt, det er ikke sikkert, at det holder, men nu må vi se. Men jeg vil sige, jeg tror, at det bliver mere indviklet, fordi the trend er ikke your friend længere, og det gælder også alt det der fange over i Amerika. Det er, de er kørt drejet til højre og vandrer mod øst, uden nogen større power på. Men det afhænger lidt af, hvad centralbankerne jo gør, Lars Svendsen, fordi de har jo før reddet os på målstregen. Jamen, der er jo ikke nogen, der skal redde os, men man kan jo sige, at altså, en økonomi har jo et samfund, og menneskets børn har jo en indre dynamik, som gør, at der er vækst hvert år. Hvis det hele får lov at passe sig selv, så vil du have en økonomisk vækst, som formentlig er på 2%, eller måske 3%. Det er ligesom maskinen, der kører frem af sig selv, fordi vi tænker med hjernen, vi laver nye ting, der kommer nye ting, osv. Men så er det så, hvad så med myndigheder? Der er politikere, der er centralbanker, og centralbankerne er jo en del af det politiske system reelt. At fordi dem, der udnævner dem og kan fyre dem og sådan noget. Lad mig sige, at de kan ødelægge det, og så nogle gange kan de så med buk til det ved at få en masse penge ud. Det gør de jo ikke nu. Så det vil sige, at det, der er budskabet nu med alt det her handel, det er vel, at politikerne ikke kommer til at spolere noget, og de måske vil ind med et eller andet, som måske overgøre venligt, og de er også klar over nu, at økonomien er dæmpet så meget ned, at de skal ikke sparke samfundet mere over benet. De skal sidde stille på stolen, ikke? Og så, det skal Mette Frederiksen også bare sidde stille på stolen, så er vi ligeglade med værvnedsrater. Og så er centralbankerne, jamen de er jo, kan ikke hjælpe os. Ham her, Draghi, kan slet ikke gøre det. Han er helt ude i hamten, ikke? Og renten vil formentlig komme til at stige, ikke? Men det er ikke noget vildt, men det kommer han til, og han kan ikke mere. Altså, som centralbanker skal man ikke hænge nogen hæk på. Da, vi tager den lige videre, og det gør vi i morgen med Sten Jakobsen og Ulrik Bie, så kan vi lige tage den helt ind til benet. Det gør jeg godt forsøg, vil jeg sige. Lars Persson, the trend is not your friend. Hvad siger du til den? Jamen, der kommer jo så nogle gange nogle strategiskift, og det er også det, jeg lige stod og sagde, at det kunne godt være, at man skulle lige kigge lidt væk fra de der gode gamle medicinalvirksomheder og alt det her, og så gå lidt over mere i nogle af de cykliske ting. Så den her del har Lav jo fuldstændig ret, synes jeg i hvert fald, at man måske lige skal bremse ind med at blive ved med at købe sine medicinalaktier, og så måske gå over i noget andet. Så, men det skal man jo så se i trenden, men jeg tror ikke, det bliver sådan lige de støtdykker, eller om man skal gå i panik, men måske noget langsommere fremrulning af sådan en. Altså, jeg var da imponeret over, at Coloplast egentlig startede oppe. Jeg havde egentlig regnet med, at det var en af dem, jeg skulle have set. Måske det her franske refusions. Ja, i hvert fald, den lå, om ikke i minus, så i hvert fald uforandret, men altså den er med 1,7%, så den klarer der sig fint igennem morgens kommentar. Så der bliver købt ind over hele linjen? Ja, mere eller mindre. Det er mest banker og småselskaber, der falder i øjeblikket uden sådan større betydning, mens alle de større aktier fiser frem, ikke? Så Lars Svendsen, hvad siger du til, at Kasper von Koskuhl, han siger farvel og tak til Nordea her i slutningen, eller i løbet af 2020, han går på pension. Er det ret tid i omhu? Det er meget tidligt, at man fortæller, at man går af om halvandet år, så men der er man vel på en eller anden måde, hvad kan man sige, de som, altså, der er jo helt den her journalistkrig mod bankerne, ikke? De banker jo løs på bankerne, hvis de kan, og der er Nordea ja, jo også. Ja, de har også lidt bedt om det, men den diskussion kan vi ikke tage lige nu. Med papers, alt ja. Det. Så, at sige, så er det jo ligesom givet, at han er fortid, og så det er aldrig let at være fortid, når du sidder på sådan en plads. Fordi det kunne du også se, der var, det var det samme med Rebien Sørensen, ikke? Altså, Novo, ja. Nå, men altså, for ligesom, altså, på en eller anden måde, når du, det er jo helt tilbage til historien om ham her, hvad hedder det? Nå, det er jo den berømte historie om ham der, der ikke kunne tage tilbage som konge, som de skrev skuespillet om, ikke? Men hvad hedder det? Okay. Jeg kan ikke lige huske med navnet på den. Kasper von Koskuhl? Jamen, det betyder jo bare på dansk, at hvis han har sat dato på om til 31.12., så ryger han jo nok ud allerede et halvt år før, ikke? Og så skal de finde en ny mand. Det er jo det, de fortæller. Og så kan du sige, så er der ingen grund til at jagte ham, fordi han er, undskyld udtrykket, fortid, ikke? Han er gammel mælk, ikke? Så ja, det bliver, ja, han er blevet lidt sur, ikke? Så, jo, så det skal det ud. Sådan, og så vil jeg godt lade ham være, fordi nu er der ikke noget sjov i at slå ham ihjel, fordi han er sådan set allerede på vej ud af bagdøren, ikke? Så. Og måske kan han lige nå at finde et skelet mere eller to i skabet, inden han tuser afsted. Så har han jo gjort en god gerning for den næste, der skal sidde i fyrtrøjen. Jo, der kan man jo også sige, at men nu Nordea har jo trods alt ikke haft de helt vanvittige store skandaler på nakken, så det håber jeg. Det er jo den aktie, jeg har satset på blandt banker. Ja, så du er lidt bias, kan vi sige. Ja. Du er lidt bias. Nej, det er jeg ikke, og hvis det skulle vise sig at være flere problemer med dem, så må vi jo finde os i det. Men jeg så, der var en eller anden bank derude at sige, at de roser jo altid hinanden, banker. Det skal man altid vide, at banker roser altid hinanden. Fordi hvis ikke ECB roser Nordea, så vil Nordea heller ikke rose ECB. Altså derfor er det sådan en roseklub, ikke? Det skal man altid være klar over. Sådan er bankanalyser overfor hinanden. Men det er sådan, det er bare sådan generelt sådan her. Det er bare så bare klar over, hvor ligger nulpunkt i det der kalibrering, ikke? Men der er jo en, der ude og fortæller, at det skal op i 63, og det, hvis vi bare får det, så er vi vel. Det er jo ikke så meget. Altså danske kroner, så er det jo ikke så dårligt, hvis det var den pris. Det kan jo være, jeg ved, hvorfor en krone han regner i, men selvfølgelig, det kan nej. Så er det ikke så godt. Og du er ikke nervøs for, at Koskuhl, han slæber nogle skeletter med sig ud i det fri her i løbet af næste par måneder? Nej, det tror jeg ikke, vi kan jo ikke vide, hvad nej, de går rundt og putter med. Men han er jo, Nordea er jo sådan set en af de, det er jo heller ikke så, det er jo ikke så meget en forretningsbank, det er jo mere en en stor forvokset sparekasse, ikke? Så hvad hedder det? Så nej, jeg vil sige, at jeg tror, det var vi lige ved at røre før med Lars, det var også det med, altså et andet begreb, vi kan tale om, det er jo sektorrotation. Mm. Fordi du vil sige, hvis nu alle de her trækheste, vi har haft, de ikke kan trække mere, de er kommet voldsomt højt op, så er der nogle andre, vi skal have fat på. Og så er det spørgsmålet jo, hvor kan vi finde dem henne? Og et af de steder, det ville jo være bilindustrien, som jo har lidt svært ved at starte, kan man sige. Der kommer en masse salgstal for bilindustrien her. Er det tirsdag og onsdag i den her uge? Det siger du. Ja. Jo, men de er jo, det ved vi vel nogenlunde, hvor mange. Der er i hvert fald mange biler ude på gaden, men det andet er jo banker. Om der kunne, altså ligesom, det er vel to brancher, konjunktur. Biler er jo konjunktur, ikke? Og så dem, de trækker med underleverandør og stål og ting og sager. Men dem pegede du jo også på, Lars Persson i fredags. Ja. De er underleverandør til bilsektoren, i hvert fald i Sverige. Jeg kan sige, at Continental er op med 3%, men ja, det er rigtigt nok, så kan du jo tage bankerne, fordi at hvis vi får medvind på aktiemarkedet, så har vi til gengæld måske en rente, der stadigvæk er lidt møgirriterende, ikke? Men så får du der i mindste noget travlhed ved handelsbordet. Nu stiger Deutsche Bank 2%, selvom de skal sige farvel til måske halvdelen af handelsgulvet, men det giver jo så i hvert fald nogle indtægter til dem på den korte bane, så på den måde kan de måske tørre sveden af panden også, fordi de sidder der, og folk går helt i stå med at handle, når man hører handelskrig og så videre, ikke? Og pengene hopper sig bare op på deres bankbøger. Så. Ja, Deutsche Bank har lanceret en ny strategioprydning, og der er altså, ja, folkene, altså dem, der skal handle aktier, der primært skal sige farvel og tak, så vidt jeg har forstået det. Ja, og det er jo rygter. Hvad? Det er rygter. Ja. Problemet er i Tyskland, det er, nu tager vi en anden dag, så sidder nu får jeg til at lyde, som om jeg er en gammel mand, ikke? Men, det er fint. Men i Tyskland, der gør man altid det, at du lader sådan noget sive. Det er ligesom i politik. Mm. Du lufter noget, og så kommer du ud, sådan, og så er der en, der har hørt noget fra en unavngiven kilde og sådan noget. Og det er det samme her, fordi hvis du går ud og fortæller mandag morgen, nu ryger der 20.000 mand ud, så går det ligesom med fusionen med Commerzbank, så siger det stop. Mm. Det er ligesom, det er sådan holdningsbearbejdning, og Deutsche Bank har jo slet ikke sparet en klap efter, at meget, meget lidt, efter de gik sammen med en, der hedder Deutsche Postbank, de fusionerede sig ind i de eget mest, ikke? Men altså, der er slet ikke det, digitalisering, oprydning og nedskæring, og alt det der, de har gjort i Danmark, det er de tyskerne, altså de er begyndt, de er slet ikke rigtig kommet fra start. Og derfor er det, at det er sådan noget meget, meget langsomt, ikke? Mm. Det er en proces, en bearbejdning, holdninger, fagforeninger og 35 møder i samarbejdsudvalget. De masserer det ind i de forskellige interessenter. Ja, det kan man sige. Mm. Så derfor er det altså ikke noget, der sker på mandag, vel? Nej, det havde heller ikke regnet med. Mm. Lars Svendt, jeg skal lige høre dig en gang. Nu var vi omkring handelsaftalen, som de arbejder videre på efter G20-topmødet i Osaka, og du er umiddelbart begejstret. Er du så begejstret, at det er tid til at købe dit bryggeri i Kina? Ja, det der Xiong... Nej, det var ikke det. Det er dig, der ved det. Ja, det er det der berømte ude på kysten, ude med tyskerbryggeriet der. Ja. Ja, den er faktisk stedet temmelig pænt i kurs. Så det er jo... Jeg ved ikke helt, om bolden er løbet fra mig, men det er jo så hjemmemarkeds forbrug. Hvad hedder det? Det er Tingtao, hed den. Mm. Tingtao. Bryggeriet, og hvad hedder det, jeg har underkøbet et nummer på den, hvis der er nogen, der er interesseret i det, men så kan vi sidde og kigge på, om hvor jævligt det var, at den ikke lykkedes. Den hedder 168 på Hong Kong. Det er Hong Kong-børsen? Ja. Mm-hmm. Men hvad hedder det, jeg tror mere måske, hvis man skal, sådan nogle, som også der ikke forstand på det, altså, så skal vi have fat på nogle Kina-investeringsforeninger og sådan noget. Så må vi op det, og jeg tror sådan set, at kineserne godt kunne få 15% op her i næste halvårs tid, hvis det her ender med et eller andet, som er til at holde ud for alle parter. Det gør det jo nok, ikke? Altså, så. Mm-hmm. Så jo, det er jo godt, at det er der, vi skulle. Men altså, det er jo så en satsning, hvor man sidder og siger, det er sådan en windfall profit, ikke? Altså, mm-hmm. Jeg har jo ikke lyst til at være i Kina på 30 års sigt, men det godt, nej, du har lyst til nogle hurtige, lette kontanter? Ja, og så videre, ikke? Bare sig det. Ja. Og du ved, så får man levering kl. 10 om morgenen, alle sammen. Så er det selv, du får det ikke. Prikker du til mig nu? Ja, jeg fornemmer det. Lad os lige runde en aktie, som du har, Lars Svendt, som nu har fat i nakken af dig. Det er Allan, der skriver ind. Hejsa, at alle shortsellerne trækker sig, eftersom Bavarian langt om længe har en positiv trend. Lav må være glad. Hvad siger den tekniske analyse? Er vi en positiv trend i Bavarian endelig langt om længe? Ja, det er vi. Det er jo også derfor, jeg selv købte lidt ind i den på et tidspunkt, hvor den tog et stort hop op i for noget tid siden. Og så, det ser ud som om, den har fundet bunden her, og det ser ud som om, at markedet siger, at det her det er prisen på grisen, og nu vil vi gerne være med. Og shorterne, som jeg så det, jeg tror det var i fredags, eller var det torsdag, der kom til en meddelelse ind om, at de har reduceret deres short i Bavarian. Så det er jo meget rigtigt. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget kan den så rulle afsted i løbet af sommeren? Det må markedsdeltagerne ligesom byde ind på. Men du ruller med. Det skulle være fair pris, eller? Stadigvæk lavt, ikke? Men altså, der skulle den nok kunne komme op over gulvet, ikke? Jo, for min skyld må den være meget... Han lyder det for en mand, der vil have den i 500? Den må du gerne rulle op i det niveau, helt sikkert. Altså, jeg købte den i 149 købte jeg den i, lad den der endelig komme i 200. Ja, vi står og taler med to Bavarian-aktionærer her i studiet, og I tror selvfølgelig på den. Vil du have, Søren, han får det fra Frederiksberg, det sidste spørgsmål. Lav, der er ingen hemmelighed. Du ser en positiv trend i tankaktie denne mandag morgen. Hvis du skulle vælge en tankaktie, hvad er det så for en? Jeg tror, hvis jeg skulle købe lige på i dag, så tror jeg så nok, jeg vil tage Torm. Ja. Norden. Norden. Hvis jeg skulle bruge penge i dag, så siger, ved du hvad, jeg satte kun en måned frem, så Norden. Norden, 96, tror jeg den koste. Den vil jeg tage. Jeg trækker ind i studiet. Svendsen, vi mødes i morgen. God handelsdag. Hej. Hej. Og vi havde jo den lytter, der spurgte, om der ikke var ved at være en skulderhoved-skulderformation i Torm. Og den blev jo egentlig ødelagt sidste uge. Det var i fredags. Var det allerede fredags? Men det var i sidste uge. Og der skulle vi jo have haft et knæk ned igennem helst en 51-52 stykker. Det kom jo ikke. Og nu har vi jo så den anden opdrift, hvor ballonen stiger op. Og hovedet betyder, at den skal nedad. At den skulle have været nedad. Ja. Så det her signal, det er blevet elimineret, og så må man finde ud af, jamen, hvad kan det så have været? Kunne der måske have været noget dobbeltbund med noget støtte? Sådan kan man ændre signalerne hele tiden. Sådan er det. Det finder du bare ud af med dig selv, Lars Pedersen. Men tankaksel, der skulle vælges her til morgen, i hvert fald ville det stå til Lars Svendsen, det var Norden, men du kunne godt finde på at vælge Torm, når nu den her kurve har ændret sig. Norden er jo i hvert fald totalt sønderbumpet, kan man sige, så måske er der mere sjov og spas i den på den korte bane. Men udfordringen er jo også, at vi skal have noget bolk med op, men hvis råvarepriserne begynder at stige, og vi kan få gang i, at... Og det ser sådan ud. Det er det. Så kunne vi også godt få måske, at der er bedre handels... intentioner, så kan man måske også få, at skibene sejler noget mere frem og tilbage mellem Australien og Kina, og hvor de nu ellers sejler hen. Og det er altså Xi Jinping og Trump, der har fået farven tilbage. Jeg kender ovenpå, at de måske krammede hinanden i Osaka. De har blevet enige om, at vi skal tale lidt mere sammen. Og det betyder altså, at vi har fået taget hul på et nyt kvartal, et nyt halvår. På en positiv note, vi er oppe i det danske indeks med 1,30%. Yes. Det er fantastisk. Hvad er dit køb her til morgen, Lars Pedersen? Jamen, jeg køber ikke lige sådan på sådan en dag her, men... Altså, du lader de andre tosser far til gulvet? Jeg har jo for en gang skyld ikke så mange kontanter. Det har jo stået hele ugen, og egentlig har sagt, at jeg skulle prøve at trykke på en knap, men det er aldrig rigtig blevet til noget. Jeg har lagt mig ud i markedet, men salget er aldrig kommet. Det er jo heller ikke første gang. Okay. Vi er tilbage igen i morgen, og dermed med Sten Jakobsen fra Saxo Bank og Ulrik Bie fra Berlingske til den helt store tur til verden. Fortsat rigtig god dag.